نتائج لٹریچر پیش قدمی کرتا ہے، رائے عام اس کے پیچھے آتی ہے، آخر میں اجتماعی اخلاق، سوسائٹی کے ضوابط اور حکومت کے قوانین سب سپر ڈالتے جاتے ہیں۔ جہاں پہم 150 سال تک فلسفہ، تاریخ، اخلاقیات، فنون حکمت، ناول، ڈرامہ، تھیٹر، آرٹ غرض دماغوں کو تیار کرنے والے اور ذہنوں کو ڈھالنے والے تمام آلات اپنی متحدہ طاقت کے ساتھ ایک ہی طرز خیال کو انسانی ذہن کے ریشے ریشے میں پیوست کرتے ہیں، وہاں اس طرز خیال سے سوسائٹی کا متاثر نہ ہونا غیر ممکن ہے۔ پھر جس جگہ حکومت اور ساری اجتماعی تنظیمات کی بنیاد جمہوری اصولوں پر ہو، وہاں یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ رائے عام کی تبدیلی کے ساتھ قوانین میں تغیر نہ ہو۔ صنعتی انقلاب اور اس کے اثرات۔ اتفاق یہ کہ عین وقت پر دوسرے تمدنی اسباب بھی سازگار ہوئے۔ اسی زمانے میں صنعتی انقلاب یعنی انڈسٹریل ریولوشن رونما ہوا۔ اس سے معاشی زندگی میں جو تغیرات واقع ہوئے اور تمدنی زندگی پر ان کے جو اثرات مرتب ہوئے، وہ سب کے سب حالات کا رخ اسی سمت میں موڑ دینے کے لیے تیار تھے جدھر یہ انقلابی لٹریچر انہیں پھیرنا چاہتا تھا۔ شخصی آزادی کے جس تصور پر نظام سرمایہ داری کی تعمیر ہوئی تھی، اس کو مشین کی ایجاد اور کثیر پیداواری کے امکانات نے غیر معمولی قوت بہم پہنچا دی۔ سرمایہ دار طبقوں نے بڑے بڑے صنعتی اور تجارتی ادارے قائم کیے، صنعت و تجارت کے نئے مرکز رفتہ رفتہ عظیم الشان شہر بن گئے۔ دیہات و متصلات سے لاکھوں کروڑوں انسان کھنچ کھنچ کر ان شہروں میں جمع ہوتے چلے گئے۔ زندگی حد سے زیادہ گراں ہو گئی، مکان، لباس، غذا اور تمام ضروریات زندگی پر آگ برسنے لگی۔ کچھ ترقی تمدن کے سبب سے اور کچھ سرمایہ داروں کی کوششوں سے بے شمار نئے اسباب عیش بھی زندگی کی ضروریات میں داخل ہو گئے، مگر سرمایہ دارانہ نظام نے دولت کی تقسیم اس طرز پر نہیں کی کہ جن آسائشوں، لذتوں اور آرائشوں کو اس نے زندگی کی ضروریات میں داخل کیا تھا، انہیں حاصل کرنے کے وسائل بھی اسی پیمانے پر سب لوگوں کو بہم پہنچاتا۔ اس نے تو عوام کو اتنے وسائل معیشت بھی بہم نہ پہنچائے کہ جن بڑے بڑے شہروں میں وہ ان کو گھسیٹ لایا تھا، وہاں کم از کم زندگی کی حقیقی ضروریت، مکان، غذا اور لباس وغیرہ ہی ان کو بآسانی حاصل ہو سکتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شوہر پر بیوی اور باپ پر اولاد تک بارے گراں بن گئی۔ ہر شخص کے لیے خود اپنے آپ ہی کو سنبھالنا مشکل ہو گیا، کجا کہ وہ دوسرے متعلقین کا بوجھ اٹھا سکے۔ معاشی حالات نے مجبور کر دیا کہ ہر فرد کمانے والا فرد بن جائے۔ کنواری اور شادی شدہ اور بیوہ سبھی قسم کی عورتوں کو رفتہ رفتہ کسب رزق کے لیے نکل آنا پڑا۔ پھر جب دونوں صنفوں میں ربط و اختلاط کے مواقع زیادہ بڑھے اور اس کے فطری نتائج ظاہر ہونے لگے، تو اسی شخصی آزادی کے تصور اور اسی نئے فلسفہ اخلاق نے آگے بڑھ کر باپوں اور بیٹوں، بہنوں اور بھائیوں، شوہروں اور بیویوں سب کو اطمینان دلایا کہ کچھ گھبرانے کی بات نہیں، جو کچھ ہو رہا ہے خوب ہو رہا ہے، یہ گراوٹ نہیں، اٹھان یعنی ایمانسیپیشن ہے، یہ بد اخلاقی نہیں، عین لطف زندگی ہے، یہ گڑھا جس میں سرمایہ دار تمہیں پھینک رہا ہے دوزخ نہیں، جنت ہے جنت۔ سرمایہ دارانہ خود غرضی اور معاملہ یہیں تک نہیں رہا۔ حریت شخصی کے اس تصور پر جس نظام سرمایہ داری کی بنا اٹھائی گئی تھی، اس نے فرد کو ہر ممکن طریقے سے دولت کمانے کا غیر مشروط اور غیر محدود اجازت نامہ دے دیا، اور نئے فلسفہ اخلاق نے ہر اس طریقے کو حلال و طیب ٹھہرایا جس سے دولت کمائی جا سکتی ہو، خواہ ایک شخص کی دولت مندی کتنے ہی اشخاص کی تباہی کا نتیجہ ہو۔ اس طرح تمدن کا سارا نظام ایسے طریقے پر بنا کہ جماعت کے مقابلے میں ہر پہلو سے فرد کی حمایت تھی اور فرد کی خود غرضیوں کے مقابلے میں جماعت کے لیے تحفظ کی صورت نہ تھی۔ خود غرض افراد کے لیے سوسائٹی پر تاخت کرنے کے سارے راستے کھل گئے۔ انہوں نے تمام انسانی کمزوریوں کو چن چن کر تاکا اور انہیں اپنی غرض کے لیے استعمال یعنی ایکسپلوئٹ کرنے کے نت نئے طریقے اختیار کرنے شروع کر دیے۔ ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ اپنی جیب بھرنے کے لیے لوگوں کو شراب نوشی کی لعنت میں مبتلا کرتا چلا جاتا ہے، کوئی نہیں جو سوسائٹی کو اس تعاون کے چوہے سے بچائے۔ دوسرا اٹھتا ہے اور وہ سود خوری کا جال دنیا میں پھیلا دیتا ہے، کوئی نہیں جو اس جھونک سے لوگوں کے خون حیات کی حفاظت کرے، بلکہ سارے قوانین اسی جھونک کے مفاد کی حفاظت کر رہے ہیں تاکہ کوئی اس ایک قطرے خون کو بھی نہ بچا سکے۔ تیسرا اٹھتا ہے اور وہ قمار بازی کے عجیب طریقے رائج کرتا ہے، حتیٰ کہ تجارت کے بھی کسی شعبے کو قمار بازی کے عنصر سے خالی نہیں چھوڑتا۔ کوئی نہیں جو اس تپے محرقہ سے انسان کی حیات معاشی کا تحفظ کر سکے۔ انفرادی خود سری اور بغاوت و عدوان کے اس ناپاک دور میں غیر ممکن تھا کہ خود غرض افراد کی نظر انسان کی اس بڑی اور شدید ترین کمزوری شہوانیت پر نہ پڑے، جس کو بھڑکا کر بہت کچھ فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ چنانچہ اس سے بھی کام لیا گیا، اور اتنا کام لیا گیا جتنا لینا ممکن تھا۔ تھیٹروں میں، رقص گاہوں میں اور فلم سازی کے مرکزوں میں سارے کاروبار کا مدار ہی اس پر قرار پایا کہ خوبصورت عورتوں کی خدمات حاصل کی جائیں، ان کو زیادہ سے زیادہ برہنہ اور زیادہ سے زیادہ ہیجان انگیز صورت میں منظر عام پر پیش کیا جائے، اور اس طرح لوگوں کی شہوانی پیاس کو زیادہ سے زیادہ بھڑکا کر ان کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جائے۔ کچھ دوسرے لوگوں نے عورتوں کو کرائے پر چلانے کا انتظام کیا، اور پروسٹیٹیوشن کے پیشے کو ترقی دے کر ایک نہایت منظم بین الاقوامی تجارت کی حد تک پہنچا دیا۔ کچھ اور لوگوں نے زینت اور آرائش کے عجیب عجیب سامان نکالے اور ان کو خوب پھیلایا، تاکہ عورتوں کے پیدائشی جذبے حسن نارائی کو بڑھا کر دیوانگی تک پہنچا دیں، اور اس طرح دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹیں۔ کچھ اور لوگوں نے لباس کے نئے شہوت انگیز اور اریاں فیشن نکالے، اور خوبصورت عورتوں کو اس لیے مقرر کیا کہ وہ انہیں پہن کر سوسائٹی میں پھریں، تاکہ نوجوان مرد کثرت سے راغب ہوں اور نوجوان لڑکیوں میں اس لباس کے پہننے کا شوق پیدا ہو، اور اس طرح موجود لباس کی تجارت فروغ پائے۔ کچھ اور لوگوں نے برہنہ تصویروں اور فحش مضامین کی اشاعت کو روپیہ کھینچنے کا ذریعہ بنایا، اور اس طرح عوام کو اخلاقی جزام میں مبتلا کر کے خود اپنی جیبیں بھرنی شروع کر دیں۔ رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ مشکل ہی سے تجارت کا کوئی ایسا شعبہ باقی رہ گیا ہو جس میں شہوانیت کا عنصر شامل نہ ہو۔ کسی تجارتی کاروبار کے اشتہار کو دیکھ لیجئے، عورت کی برہنہ یا نیم برہنہ تصویر اس کے جزوے لاینفک ہوگی۔ گویا عورت کے بغیر اب کوئی اشتہار نہیں ہو سکتا۔ ہوٹل، ریسٹوران، شوروم، کوئی جگہ آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں عورت اس غرض سے نہ رکھی گئی ہو کہ مرد اس کی طرف کھنچ کر آئیں۔ غریب سوسائٹی جس کا کوئی محافظ نہیں، صرف ایک ہی ذریعے سے اپنے مفاد کی حفاظت کر سکتی تھی کہ خود اپنے اخلاقی تصورات سے ان حملوں کی مدافعت کرتی اور اس شہوانیت کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دیتی۔ مگر نظام سرمایہ داری ایسی کچی بنیادوں پر نہیں اٹھا کہ یوں اس کے حملے کو روکا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مکمل فلسفہ اور زبردست شیطانی لشکر لٹریچر بھی تو تھا، جو ساتھ ساتھ اخلاقی نظریات کی شکست و ریخت بھی کرتا جا رہا تھا۔ قاتل کا کمال یہی ہے کہ جسے قتل کرنے جائے اسے بتاؤ اور رغبت قتل ہونے کے لیے تیار کر دے۔ جمہوری نظام سیاست، مصیبت اتنے پر بھی ختم نہ ہوئی۔ مزید برآں، اسی تصور آزادی نے مغرب میں جمہوری نظام حکمرانی کو جنم دیا، جو اس اخلاقی انقلاب کی تکمیل کا ایک طاقتور ذریعہ بن گیا۔ جمہوریت جدیدہ کا اصل الاصول یہ ہے کہ لوگ خود اپنے حاکم اور خود اپنے قانون ساز ہیں، جیسے قوانین چاہیں اپنے لیے بنائیں، اور جن قوانین کو پسند نہ کریں ان میں جیسی چاہیں ترمیم و تنسیخ کر دیں۔ ان کے اوپر کوئی ایسا بالا تر اقتدار نہیں جو انسانی کمزوریوں سے پاک ہو، اور جس کی ہدایت و رہنمائی کے آگے سر جھکا کر انسان بے راہ روی سے بچ سکتا ہو۔ ان کے پاس کوئی ایسا اساسی قانون نہیں جو اٹل ہو اور انسان کی دسترس سے باہر ہو، اور جس کے اصولوں کو ناقابل ترمیم و تنسیخ مانا جائے۔ ان کے لیے کوئی ایسا معیار نہیں جو صحیح اور غلط کی تمیز کے لیے کسوٹی ہو اور انسانی احوا اور خواہشات کے ساتھ بدلنے والا نہ ہو، بلکہ مستقل اور ثابت ہو۔ اس طرح جمہوریت کے جدید نظریے نے انسان کو بالکل خود مختار اور غیر ذمہ دار فرض کر کے آپ ہی اپنا شارع بنا دیا، اور ہر قسم کی قانون سازی کا مدار صرف رائے عامہ پر رکھا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جہاں اجتماعی زندگی کے سارے قوانین رائے عامہ کے تابع ہوں، اور جہاں حکومت اسی جمہوریت جدیدہ کے الہ کی عبد ہو، وہاں قانون اور سیاست کی طاقتیں کسی طرح سوسائٹی کو اخلاقی فساد سے نہیں بچا سکتی۔ بلکہ بچانا کیا مانا، آخرکار وہ خود اس کو تباہ کرنے میں معین و مددگار بن کر رہیں گی۔ رائے عامہ کے ہر تغیر کے ساتھ قانون بھی بدلتا چلا جائے گا، جوں جوں عام لوگوں کے نظریات بدلیں گے قانون کے اصول اور ضوابط بھی ان کے مطابق ڈھلتے جائیں گے۔ حق اور خیر اور اصلاح کا کوئی معیار اس کے سوا نہ ہوگا کہ ووٹ کس طرف زیادہ ہے۔ ایک تجویز خواہ وہ بجائے خود کتنی ہی ناپاک کیوں نہ ہو، اگر عوام میں اتنی مقبولیت حاصل کر چکی ہے کہ 100 میں سے 51 ووٹ حاصل کر سکتی ہے، تو اس کو تجویز کے مرتبے سے ترقی کر کے شریعت بن جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اس کی بدترین عبرت انگیز مثال وہ ہے جو ناتسی دور سے پہلے جرمنی میں ظاہر ہوئی۔ جرمنی میں ایک صاحب ڈاکٹر میگنس ہرش فیلڈ، جو دنیا کے مجلس اصلاح صنفی ورلڈ لیگ آف سیکسول ریفارم کے صدر رہ چکے ہیں، انہوں نے عمل قوم لوط کے حق میں 6 سال تک زبردست پروپیگنڈا کیا۔ آخرکار جمہوریت کا الہ اس حرام کو حلال کرنے پر راضی ہو گیا اور جرمن پارلیمنٹ نے کثرت رائے سے یہ طے کر دیا کہ اب یہ فعل جرم نہیں، بشرطے کہ طرفین کی رضامندی سے اس کا ارتکاب کیا جائے، اور معمول کے نابالغ ہونے کی صورت میں اس کا ولی ایجاب و قبول کی رسم ادا کرے۔ قانون اس جمہوری الہ کی عبادت میں ذرا نسبتاً سست واقع ہوا ہے، اس کے عوامر کا اتباع کرتا تو ہے مگر کسل اور کاہلی کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ نقص جو عبودیت کی تکمیل میں باقی رہ گیا ہے، اس کی کسر حکومت کے انتظامی کل پرزے پوری کر دیتے ہیں۔ جو لوگ ان جمہوری حکومتوں کے کاروبار چلاتے ہیں، وہ قانون سے پہلے اس لٹریچر اور ان اخلاقی فلسفوں کا اور ان عام رجحانات کا اثر قبول کر لیتے ہیں جو ان کے گرد و پیش پھیلے ہوتے ہیں۔ ان کی عنایت سے ہر وہ بد اخلاقی سرکاری طور پر تسلیم کر لی جاتی ہے جس کا رواج عام ہو گیا ہو۔ جو چیزیں قانوناً ابھی تک ممنوع ہیں، ان کے معاملے میں عملاً پولیس اور عدالتیں قانون کے نفاذ سے اعتراض کرتی ہیں، اور اس طرح وہ گویا حلال کے درجے میں ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اسقاط ہی کو لے لیجئے، یہ مغربی قوانین میں اب بھی حرام ہے مگر کوئی ملک ایسا نہیں جہاں علل اعلان اور بکثرت اس کا ارتکاب نہ ہو رہا ہو۔ انگلستان میں کم سے کم اندازے کے مطابق ہر سال 90,000 حمل اسقاط کیے جاتے ہیں۔ شادی شدہ عورتوں میں سے کم از کم 25% ایسے ہیں جو یا تو خود اسقاط کر لیتی ہیں یا کسی ماہر فن کی مدد حاصل کرتی ہیں۔ غیر شادی شدہ عورتوں میں اس کا تناسب اس سے بھی زیادہ ہے۔ بعض مقامات پر عملاً باقاعدہ اسقاط کلب قائم ہیں جن کو خواتین اکرام ہفتہ وار فیس ادا کرتی ہیں تاکہ موقع پیش آنے پر ایک ماہر اسقاط کی خدمت آسانی سے حاصل ہو جائیں۔ لندن میں ایسے بہت سے نرسنگ ہومز ہیں جہاں زیادہ تر مریضات وہ ہوتی ہیں جنہوں نے اسقاط کرایا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود انگلستان کی کتاب آئین میں استقاط ابھی تک جرم ہی ہے۔ حقائق و شواہد۔ اب میں ذرا تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تینوں عناصر، یعنی جدید اخلاقی نظریات، سرمایہ دارانہ نظام تمدن اور جمہوری نظام سیاسی، مل جل کر اجتماعی اخلاق اور مرد و عورت کے صنفی تعلق کو کس طرح متاثر کر رہے ہیں اور ان سے فی الواقع کس قسم کے نتائج رونما ہوئے ہیں۔ چونکہ اس وقت تک میں نے زیادہ تر سرزمین فرانس کا ذکر کیا ہے جہاں سے اس تحریک کا آغاز ہوا تھا، لہٰذا میں سب سے پہلے فرانس ہی کو شہادت میں پیش کروں گا۔ اخلاقی حس کا تعطل۔ پچھلے باب میں جن نظریات کا ذکر کیا جا چکا ہے، ان کی اشاعت کا اولین اثر یہ ہوا کہ صنفی معاملات میں لوگوں کی اخلاقی حس مفلوج ہونے لگی۔ شرم و حیا اور غیرت و حمیت روز بروز مفقود ہوتی چلی گئی۔ نکاح و صفاح کی تمیز دلوں سے نکل گئی اور زنا ایک معصوم چیز بن گئی جسے اب کوئی عیب یا قباحت کی بات سمجھا ہی نہیں جاتا تاکہ اس کو چھپانے کا اہتمام کیا جائے۔ 19ویں صدی کے وسط بلکہ اخیر تک عام فرانسیسیوں کے اخلاقی نظریے میں صرف اتنا تغیر ہوا تھا کہ مردوں کے لیے زنا کو بالکل ایک معمولی فطری چیز سمجھا جاتا تھا۔ والدین نے نوجوان لڑکوں کی آوارگی کو بخوشی گوارا کرتے تھے، بلکہ اگر وہ مادی حیثیت سے مفید ہو تو اس پر خوش بھی ہوتے تھے۔ ان کے خیال میں کسی مرد کا کسی عورت سے نکاح کے بغیر تعلق رکھنا کوئی معیوب فعل نہ تھا۔ ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ والدین نے اپنے نوجوان لڑکوں پر خود زور دیا ہے کہ وہ کسی با اثر یا مالدار عورت سے تعلقات قائم کر کے اپنا مستقبل درخشاں بنائیں، لیکن اس وقت تک عورت کے معاملے میں نظریہ اس سے بہت مختلف تھا۔ عورت کی عصمت بہرحال ایک قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی. وہی والدین جو اپنے لڑکے کی آوارگی کو جوانی کی ترنگ سمجھ کر گوارا کر لیتے تھے، اپنی لڑکی کے دامن پر کوئی داغ دیکھنے کے روادار نہ تھے. بدکار مرد جس طرح بے عیب سمجھا جاتا تھا، بدکار عورت اسی طرح بے عیب نہ سمجھی جاتی تھی. پیشہ ور فاحشہ کا ذکر جب ذلت کے ساتھ کیا جاتا تھا، اس کے پاس جانے والے مرد کے حصے میں وہ ذلت نہ آتی تھی. اسی طرح ازدواجی رشتے میں بھی عورت اور مرد کی اخلاقی ذمہ داری مساوی نہ تھی. شوہر کی بدکاری گوارا کر لی جاتی تھی، مگر بیوی کی بدکاری ایک سخت ترین معیوب چیز تھی. 20ویں صدی کے آغاز تک پہنچتے پہنچتے یہ صورتحال بدل گئی. تحریک آزادی نسوان عورت اور مرد کی اخلاقی مساوات کا جو سور پھونکا تھا، اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگ عام طور پر عورت کی بدکاری کو بھی اسی طرح غیر معیوب سمجھنے لگے جس طرح مرد کی بدکاری کو سمجھتے تھے، اور نکاح کے بغیر کسی مرد سے تعلق رکھنا عورت کے لیے بھی کوئی ایسا فعل نہ رہا جس سے اس کی شرافت و عزت پر بٹا لگتا ہو. پول بیورو لکھتا ہے، نہ صرف بڑے شہروں میں بلکہ فرانس کے قصبات و دیہات میں اب نوجوان مرد اس اصول کو تسلیم کرتے ہیں کہ جب ہم عفیف نہیں ہیں تو ہمیں اپنی منگیتر سے بھی عفت کا مطالبہ کرنے اور یہ چاہنے کا کہ وہ ہمیں کنواری ملے کوئی حق نہیں ہے. برگنڈی، بون اور دوسرے علاقوں میں اب یہ بات عام ہے کہ ایک لڑکی شادی سے پہلے بہت سی دوستیاں کر چکتی ہے اور شادی کے وقت اسے اپنی منگیتر سے اپنی گزشتہ زندگی کے حالات چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. لڑکی کے قریب ترین رشتہ داروں میں بھی اس کی بدچلنی پر کسی قسم کی ناپسندیدگی نہیں پائی جاتی. وہ اس کی دوستیوں کا ذکر آپس میں اس طرح بے تکلف کرتے ہیں گویا کسی کھیل یا روزگار کا ذکر ہے. اور نکاح کے موقع پر دولہا صاحب جو اپنی بیوی کی سابق زندگی سے نہیں بلکہ اس کے ان دوستوں تک سے واقف ہوتے ہیں جو اب تک اس کے جسم سے لطف اٹھاتے رہے ہیں، اس امر کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو اس بات کا شبہ تک نہ ہونے پائے کہ انہیں اپنی دلہن کے ان مشاغل پر کسی درجے میں بھی کوئی اعتراض ہے. آگے چل کر لکھتا ہے، فرانس میں متوسط درجے کے تعلیم یافتہ طبقوں میں یہ صورتحال بکثرت دیکھی جاتی ہے، اور اب اس میں قطعاً کوئی غیر معمولی پن نہیں رہا ہے کہ ایک اچھے خاندان کی تعلیم یافتہ لڑکی جو کسی دفتر یا تجارتی فرم میں ایک اچھی جگہ پر کام کرتی ہے اور شائستہ سوسائٹی میں اٹھتی بیٹھتی ہے، کسی نوجوان سے مانوس ہو گئی اور اس کے ساتھ رہنے لگی. اب یہ بالکل ضروری نہیں کہ وہ آپس میں شادی کر لیں، دونوں شادی کے بغیر ہی ایک ساتھ رہنا مرجع سمجھتے ہیں، محض اس لیے کہ دونوں کے دل بھر جانے کے بعد الگ ہونے اور کہیں اور دل لگانے کی آزادی حاصل رہے. سوسائٹی میں ان کے تعلق کی یہ نوعیت سب کو معلوم ہوتی ہے. شائستہ طبقوں میں دونوں مل کر آتے جاتے ہیں، نہ وہ خود اپنے تعلق کو چھپاتے ہیں نہ کوئی دوسرا ان کی ایسی زندگی میں کسی قسم کی برائی محسوس کرتا ہے. ابتدا میں یہ طرز عمل کارخانوں میں کام کرنے والوں نے شروع کیا تھا. اول اس کو سخت معیوب سمجھا گیا، مگر اب یہ اونچے طبقے میں عام ہو گیا ہے اور اجتماعی زندگی میں اس نے وہی جگہ حاصل کر لی ہے جو کبھی نکاح کی تھی. اس نوعیت کی داشتہ کو اب باقاعدہ تسلیم کیا جانے لگا. مویے برثیلمی پیرس یونیورسٹی کا معلم قانون لکھتا ہے کہ رفتہ رفتہ داشتہ کو وہی قانونی حیثیت حاصل ہوتی جا رہی ہے جو پہلے بیوی کی تھی. پارلیمنٹ میں اس کا تذکرہ آنے لگا ہے، حکومت اس کے مفاد کی حفاظت کرنے لگی ہے. ایک سپاہی کی داشتہ کو وہی نفقہ دیا جاتا ہے جو اس کی بیوی کے لیے مقرر ہے. سپاہی اگر مر جائے تو اس کی داشتہ کو وہی پینشن ملتی ہے جو منکوحہ بیوی کو ملتی ہے. فرانسیسی اخلاقیات میں زنا کے غیر معیوب ہونے کی کیفیت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ 1918 میں ایک مدرسے کی معلمہ مس ہونے کے باوجود حاملہ پائی گئی. محکمہ تعلیم میں کچھ پرانے خیالات کے لوگ بھی موجود تھے، انہوں نے ذرا شور مچایا. اس پر معززین کا ایک وفد وزارت تعلیم میں حاضر ہوا اور اس کے حسب ذیل دلائل اتنے وزنی پائے گئے کہ معلمہ کا معاملہ رفع دفع کر دیا گیا. ایک، کسی کی پرائیویٹ زندگی سے لوگوں کو کیا مطلب؟ دو، اور پھر اس نے آخر کس جرم کا ارتکاب کیا ہے؟ تین، اور کیا نکاح کے بغیر ماں بننا زیادہ جمہوری طریقہ نہیں ہے؟ فرانسیسی فوج میں سپاہیوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے اس میں من جملہ دوسرے ضروری مسائل کے یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ امراض خبیثہ سے محفوظ رہنے اور حمل کو روکنے کی کیا تدابیر ہیں۔ گویا یہ بات تو مسلم ہی ہے کہ ہر سپاہی زنا ضرور کرے گا۔ 3 مئی 1919 کو فرانس کی 127ویں ڈویژن کے کمانڈر نے سپاہیوں کے نام ایک اعلان شائع کیا تھا جس کے الفاظ یہ ہیں، معلوم ہوا ہے کہ فوجی قحبہ خانوں پر بندوق چیوں کے ہجوم کی وجہ سے عام سوار اور پیادہ فوج کے سپاہیوں کو شکایت ہے۔ وہ گلہ کرتے ہیں کہ بندوق چیوں نے ان جگہوں پر اپنا اجارہ قائم کر لیا ہے اور وہ دوسروں کو موقع ہی نہیں دیتے۔ ہائی کمانڈ کوشش کر رہا ہے کہ عورتوں کی تعداد میں کافی اضافہ کر دیا جائے، مگر جب تک یہ انتظام نہیں ہوتا بندوق چیوں کو ہدایت دی جاتی ہے کہ زیادہ دیر تک اندر نہ رہا کریں اور اپنی خواہشات کی تسکین میں ذرا عجلت سے کام لیا کریں۔ غور تو کیجئے کہ یہ اعلان دنیا کی ایک مہذب ترین حکومت کے فوجی محکمے کی طرف سے باضابطہ سرکاری طور پر شائع کیا جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ زنا کے اخلاقاً معیوب ہونے کا وہم تک ان لوگوں کے دل و دماغ میں باقی نہیں رہا ہے۔ سوسائٹی، قانون، حکومت سب کے سب اس تصور سے خالی ہو چکے ہیں۔ جنگ عظیم سے کچھ مدت پہلے فرانس میں ایک ایجنسی اس اصول پر قائم کی گئی تھی کہ ہر عورت خواہ وہ اپنے حالات، ماحول، مالی کیفیت اور عادی اخلاقی چال چلن کے اعتبار سے کیسی ہی ہو، بہرحال ایک نئے تجربے کے لیے آمادہ کی جا سکتی ہے۔ جو صاحب کسی خاتون سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ بس اتنی زحمت اٹھائیں کہ ان لیڈی صاحبہ کا عطا پتہ بتا دیں اور 25 فرانک ابتدائی فیس کے طور پر داخل کر دیں۔ اس کے بعد صاحبہ موصوفہ کو معاملے پر راضی کر لینا ایجنسی کا کام ہے۔ اس ایجنسی کے رجسٹر دیکھنے سے معلوم ہوا کہ فرینچ سوسائٹی کا کوئی طبقہ ایسا نہ تھا جس کے کثیر تعداد لوگوں نے اس سے بزنس نہ کیا ہو، اور یہ کاروبار حکومت سے بھی مخفی نہ تھا۔ پول بیورو۔ اس اخلاقی زوال کی انتہا یہ ہے کہ فرانس کے بعض اضلاع میں بڑے شہروں کی گھنی آبادی رکھنے والے حصوں میں قریب ترین نسبی رشتہ داروں کے درمیان، حتیٰ کہ باپ اور بیٹی اور بھائی اور بہن کے درمیان صنفی تعلقات کا پایا جانا بھی اب کوئی شاذ و نادر واقعہ نہیں رہا ہے۔ فواہش کی کثرت۔ جنگ عظیم سے پہلے مویے بیولو، فرانس کے اٹرنی جنرل، نے اپنی رپورٹ میں ان عورتوں کی تعداد 5 لاکھ بتائی تھی جو اپنے جسم کو کرائے پر چلاتی ہیں، مگر وہاں کی زنان بازاری کو ہندوستان کی پیشہور فاحشات پر قیاس نہ کیجیے۔ شائستہ اور متمدن ملک ہے، اس کے سب کام شائستگی، تنظیم اور فل جملہ بلند پیمانے پر ہوتے ہیں۔ وہاں اس پیشے میں فن اشتہار سے پورا کام لیا جاتا ہے۔ اخبار، مصور، پوسٹ کارڈ، ٹیلی فون اور شخصی دعوت نامے، الغرض تمام مہذب طریقے گاہکوں کی توجہ منتف کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور پبلک کا ضمیر اس پر کوئی ملامت نہیں کرتا، بلکہ اس تجارت میں جن عورتوں کو زیادہ کامیابی نصیب ہو جاتی ہے وہ بسا اوقات ملکی سیاسیات اور مالیات اور آیان و عمرہ کے طبقوں میں کافی با اقتدار ہو جاتی ہیں۔ وہی ترقی جو کبھی یونانی تمدن میں اس طبقے کی عورتوں کو نصیب ہوئی تھی۔ فرینچ سینٹ کے ایک رکن مویے فرڈنا ڈرائیفس نے اب سے چند سال پہلے بیان کیا تھا کہ قحبہ گری کا پیشہ اب محض ایک انفرادی کام نہیں رہا ہے، بلکہ اس کی ایجنسی سے جو عظیم مالی فوائد حاصل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اب یہ ایک تجارت، بزنس اور ایک آرگنائزڈ انڈسٹری بن گیا ہے۔ اس کے خام پیداوار مہیا کرنے والے ایجنٹ الگ ہیں، سفری ایجنٹ الگ ہیں، اس کی باقاعدہ منڈیاں موجود ہیں۔ جوان لڑکیاں اور کم سن بچیاں وہ تجارتی مال ہیں جس کی درآمد برآمد ہوتی ہے، اور 10 سال سے کم عمر لڑکیوں کی مانگ زیادہ ہے۔ پول بیورو لکھتا ہے، یہ ایک زبردست نظام ہے جو پورے منظم طریقے سے تنخواہ یاب عہدیداروں اور کارکنوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ ناشرین اور اہل قلم، پبلسسٹ، خطبہ اور مقررین، اطباء اور قابلات، مڈ وائفز اور تجارتی سیاح اس میں باقاعدہ ملازم ہیں، اور اشتہار اور مظاہرے کے جدید طریقے اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ فحشکاری کے ان اڈوں کے ماسوا ہوٹلوں اور چائے خانوں اور رقص خانوں میں علل اعلان قحبہ گری کا کاروبار ہو رہا ہے، اور بعض اوقات بہیمیت انتہائی ظلم اور قصادت کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ 1912 میں ایک مرتبہ مشرقی فرانس کے ایک میئر کو مداخلت کر کے ایک ایسی لڑکی کی جان بخشی کرانی پڑی جس کو دن بھر میں 47 گاہکوں سے پالا پڑ چکا تھا اور ابھی مزید گاہک تیار کھڑے تھے۔ تجارتی قہوہ خانوں کے علاوہ خیراتی قہوہ خانوں کی ایک نئی قسم پیدا کرنے کا شرف جنگ عظیم کو حاصل ہوا ہے۔ جنگ کے زمانے میں محب وطن خواتین نے سرزمین فرانس کی حفاظت کرنے والے بہادروں کی خدمت فرمائی تھی، اور جن کو اس خدمت کے صلے میں بے باپ کے بچے مل گئے تھے انہیں وہ گاڈ مدرز کا معزز لقب عطا ہوا۔ یہ ایسا اچھوتا تخیل ہے کہ اردو زبان اس کا ترجمہ کرنے سے عاجز ہے۔ یہ خواتین منظم صورت میں قہبہ گری کرنے لگیں اور ان کی امداد کرنا سیاہ کاروں کے لیے ایک اخلاقی کام بن گیا۔ بڑے بڑے روزانہ اخباروں اور خصوصاً فرانس کے دو مشہور مصور جریدوں فینتاسیوں اور لاوی پیریزین نے ان کی طرف مردان کار کی توجہ منعطف کرانے کی خدمت سب سے بڑھ کر انجام دی۔ 1917 کے آغاز میں مؤخر الذکر اخبار کا صرف ایک نمبر ان عورتوں کے 99 اشتہارات پر مشتمل تھا۔ شہوانیت اور بے حیائی کی وبا۔ فواہش کی یہ کثرت اور مقبولیت شہوانی جذبات کے جس اشتعال کا نتیجہ ہے وہ لٹریچر، تصاویر، سینما، تھیٹر، رقص اور برہنگی و بے حیائی کے عام مظاہروں سے رونما ہوتا ہے۔ خود غرض سرمایہ داروں کا ایک پورا لشکر ہے جو ہر ممکن تدابیر سے عوام کی شہوانی پیاس کو بھڑکانے میں لگا ہوا ہے اور اس ذریعے سے اپنے کاروبار کو فروغ دے رہا ہے۔ روزانہ اور ہفتہ وار اخبارات، مصور جرائد اور نصف ماہی اور ماہوار رسالے انتہا درجے کے فحش مضامین اور شرمناک تصویریں شائع کرتے ہیں، کیونکہ اشاعت بڑھانے کا یہ سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ ہے۔ اس کام میں اعلیٰ درجے کی ذہانت، فنکاری اور نفسیات کی مہارت صرف کی جاتی ہے تاکہ شکار کسی طرف سے بچ کر نہ جا سکے۔ ان کے علاوہ صنفی مسائل پر حد درجے ناپاک لٹریچر پیمفلٹس اور کتابوں کی شکل میں نکلتے رہتے ہیں، جن کی کثرت اشاعت کا یہ حال ہے کہ ایک ایڈیشن 50,000 کی تعداد میں چھپتا ہے اور بسا اوقات 60-60 ایڈیشنز تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ بعض اشاعت خانے تو صرف اسی لٹریچر کی اشاعت کے لیے مخصوص ہیں۔ بہت سے اہل قلم ایسے ہیں جو اسی ذریعے سے شہرت اور عزت کے مرتبے پر پہنچتے ہیں۔ اب کسی فحش کتاب کا لکھنا کسی کے لیے بے عزتی نہیں ہے، بلکہ اگر کتاب مقبول ہو جائے تو ایسے مصنفین فرینچ اکیڈمی کے ممبر یا کم از کم کروئی ڈی اونیے کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ حکومت ان تمام بے شرمیوں اور ہیجان انگیزیوں کو ٹھنڈے دل سے دیکھتی رہتی ہے۔ کبھی کوئی بہت ہی زیادہ شرمناک چیز شائع ہو گئی تو پولیس نے بادل نخواستہ چالان کر دیا، مگر اوپر فراخ دل عدالتیں بیٹھی ہیں جن کی بارگاہ عدل سے اس قسم کے مجرموں کو صرف تنبیہ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ جو لوگ عدالت کی کرسیوں پر جلوہ فرما ہوتے ہیں ان میں سے اکثر اس لٹریچر سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں، اور بعض حکام عدالت کا اپنا قلم فحش صنفی لٹریچر کی تصنیف سے آلودہ ہوتا ہے۔ اتفاقاً اگر کوئی میجسٹریٹ دقیانو سے خیال کا نکل آیا اور اس سے بے انصافی کا اندیشہ ہوا تو بڑے بڑے ادیب اور نامور اہل قلم بالاتفاق اس معاملے میں مداخلت کرتے ہیں اور زور و شور سے اخبارات میں لکھا جاتا ہے کہ آرٹ اور لٹریچر کی ترقی کے لیے آزاد فضا درکار ہے۔ قرون مظلمہ کسی ذہنیت کے ساتھ اخلاقی بندشیں لگانے کے معنی تو یہ ہیں کہ فنون لطیفہ کا گلا گھونٹ دیا جائے۔ اور یہ فنون لطیفہ کی ترقی ہوتی کس کس طرح ہے؟ اس میں ایک بڑا حصہ ان ننگی تصویروں اور عملی تصویروں کا ہے جن کے البم لاکھوں کی تعداد میں تیار کیے جاتے ہیں، اور نہ صرف بازاروں، ہوٹلوں اور چائے خانوں میں بلکہ مدرسوں اور کالجوں میں تک پھیلائے جاتے ہیں۔ ایمیل پھورسی نے جمعیت انسداد فواہش کے دوسرے اجلاس عام میں جو رپورٹ پیش کی تھی اس میں وہ لکھتا ہے، یہ گندے فوٹوگراف لوگوں کے حواس میں شدید ہیجان اور اختلال برپا کرتے ہیں اور اپنے بدقسمت خریداروں کو ایسے ایسے جرائم پر اکساتے ہیں جن کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لڑکوں اور لڑکیوں پر ان کا تباہ کن اثر حد بیان سے زیادہ ہے۔ بہت سے مدرسے اور کالج انہی کی بدولت اخلاقی اور جسمانی حیثیت سے برباد ہو چکے ہیں۔ خصوصاً لڑکیوں کے لیے تو کوئی چیز اس سے زیادہ غارت گر نہیں ہو سکتی، اور انہی فنون لطیفہ کی خدمت تھیٹر، سینما، میوزک ہال اور قہوہ خانوں کی تفریحات کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ وہ ڈرامے جن کی تمثیل کو فرینچ سوسائٹی کے اونچے سے اونچے طبقے دلچسپی کے ساتھ دیکھتے ہیں اور جن کے مصنفین اور کامیاب نقالوں پر تحسین و آفرین کے پھول نچھاور کیے جاتے ہیں، بلا استثناء سب کے سب شہوانیت سے لبریز ہیں۔ اور ان کی نمایاں خصوصیت بس یہ ہے کہ اخلاقی حیثیت سے جو کیریکٹر بدترین ہو سکتا ہے اس کو ان میں مثل اعلیٰ اور اسوہ حسنہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ پھول بیورو کے بقول 30-40 سال سے ہمارے ڈرامہ نگار زندگی کے جو نقشے پیش کر رہے ہیں ان کو دیکھ کر اگر کوئی شخص ہماری تمدنی زندگی کا اندازہ لگانا چاہے تو وہ بس یہ سمجھے گا کہ ہماری سوسائٹی میں جتنے شادی شدہ جوڑے ہیں سب خائن اور ازدواجی وفاداری سے آری ہیں۔ شوہر یا بیوقوف ہوتا ہے یا بیوی کے لیے بلائے جان، اور بیوی کی بہترین صفت اگر کوئی ہے تو وہ یہ کہ ہر وقت شوہر سے دل برداشتہ ہونے اور ادھر ادھر دل لگانے کے لیے تیار ہے۔ اونچی سوسائٹی کے تھیٹروں کا جب یہ حال ہے تو عوام کے تھیٹروں اور تفریح گاہوں کا جو رنگ ہوگا اس کا اندازہ بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ بدترین آوارہ لوگ جس زبان، جن اداؤں اور جن اریانیوں سے مطمئن ہو سکتے ہیں وہ بغیر کسی شرم و حیا اور لاگ لپیٹ کے وہاں پیش کر دی جاتی ہیں، اور عوام کو اشتہارات کے ذریعے سے یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ تمہاری شہوانی پیاس جو جو کچھ مانگتی ہے وہ سب یہاں حاضر ہے۔ ہمارا سٹیج تکلف سے خالی اور حقیقت پر مبنی ریئلسٹک ہے۔ ایمیل فورسی نے اپنی رپورٹ میں متعدد مثالیں پیش کی ہیں جو مختلف تفریح گاہوں میں گشت لگا کر جمع کی گئی تھیں۔ ناموں کو اس نے حروف تہجی کے پردے میں چھپا دیا ہے۔ بے میں ایکٹرز کے گیت، مونولوگز اور حرکات انتہا درجے کے فحش تھے، اور پردے پر جو پس منظر پیش کیا گیا تھا وہ بعض صنفی اختلاط کے آخری مدارج تک پہنچتے پہنچتے رہ گیا تھا۔ 1000 سے زیادہ تماشائی موجود تھے جن میں شرفا بھی نظر آتے تھے، اور سب عالم بے خودی میں صدا ہائے آفرین و مرحبا بلد کر رہے تھے۔ نون میں چھوٹے چھوٹے گیت اور ان کے درمیان چھوٹے چھوٹے بول اور ان کے ساتھ حرکات و سکنات بے شرمی کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ بچے اور کم سن نوجوان اپنے والدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس تماشے کو دیکھ رہے تھے اور پرجوش طریقے سے ہر شدید بے شرمی پر تالیاں بجاتے تھے۔ لام میں حاضرین کے ہجوم نے 5 مرتبہ شور مچا کر ایک ایسی ایکٹریس کو اعادے پر مجبور کیا جو اپنے ایکٹ کو ایک حد درجے فحش گیت پر ختم کرتی تھی۔ رے میں حاضرین نے ایسی ہی ایک اور ایکٹریس سے بار بار فرمائش کر کے ایک نہایت فحش چیز کا اعادہ کرایا۔ آخر اس نے بگڑ کر کہا، تم کتنے بے شرم لوگ ہو، دیکھتے نہیں کہ ہال میں بچے موجود ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ایکٹ پورا کیے بغیر ہٹ گئی۔ چیز اتنی فحش تھی کہ وہ عادی مجرمہ بھی اس کی تکرار کو برداشت نہ کر سکتی تھی۔ زے میں تماشا ختم ہو جانے کے بعد ایکٹریسوں پر لاٹری ڈالی گئی۔ لاٹری کے ٹکٹ خود ایکٹریس 10-10 سینٹیم میں فروخت کر رہی تھیں۔ جس شخص کے نام جو ایکٹریس نکل آئی وہ اس رات کے لیے اس کی تھی۔ پھول بیورو لکھتا ہے کہ بسا اوقات سٹیج پر بالکل برہنہ عورتیں تک پیش کر دی جاتی ہیں جن کے جسم پر کپڑے کے نام کا ایک تار بھی نہیں ہوتا۔ ایڈولف بریسا نے ایک مرتبہ فرانس کے مشہور اخبار ٹھامپس میں ان چیزوں پر احتجاج کرتے ہوئے لکھا کہ اب بس اتنی کسر رہ گئی ہے کہ سٹیج پر فلم مباشرت کا منظر پیش کر دیا جائے، اور یہ سچ ہے کہ آرٹ کی تکمیل تو اسی وقت ہوگی۔ منع حمل کی تحریک اور صنفیات سیکسول سائنسز کے نام نہاد علمی اور طبی لٹریچر نے بھی بے حیائی پھیلانے اور لوگوں کے اخلاق بگاڑنے میں بڑا حصہ لیا ہے۔ پبلک جلسوں میں تقریروں اور میجک لینٹن کے ذریعے اور مطبوعات میں تصاویر اور تشریحی بیانات کے ذریعے حمل اور اس سے متعلق اور مانع حمل آلات کے طریقے استعمال کی وہ تفصیلات بیان کی جاتی ہیں جن کے بعد کوئی چیز قابل اظہار باقی نہیں رہ جاتی۔ اس طرح صنفیات کی کتابوں میں تشریح بدن سے لے کر آخر تک معاملات صنفی کے کسی پہلو کو بھی روشنی میں لائے بغیر نہیں چھوڑا جاتا۔ بظاہر ان سب چیزوں پر علم اور سائنس کا غلاف چڑھا دیا گیا ہے تاکہ یہ اعتراض سے بالا تر ہو جائیں، بلکہ مزید ترقی کر کے ان چیزوں کی اشاعت کو خدمت خلق کے نام سے بھی موسوم کر دیا جاتا ہے، اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ہم تو لوگوں کو صنفی معاملات میں غلطیاں کرنے سے بچانا چاہتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس لٹریچر اور اس تعلیم کی عام اشاعت نے عورتوں، مردوں اور کم سن نوجوانوں میں سخت بے حیائی پیدا کر دی ہے۔ اس کی بدولت آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ ایک نوخیز لڑکی جو مدرسے میں تعلیم پاتی ہے اور ابھی سن بلوغ کو بھی پوری طرح نہیں پہنچتی ہے، صنفی معاملات کے متعلق وہ معلومات رکھتی ہے جو کبھی شادی شدہ عورتوں کو بھی حاصل نہ تھیں، اور یہی حال نوخیز بلکہ نابالغ لڑکوں کا بھی ہے۔ ان کے جذبات قبل از وقت بیدار ہو جاتے ہیں، ان میں صنفی تجربات کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، پوری جوانی کو پہنچنے سے پہلے ہی وہ اپنے آپ کو خواہشات نفسانی کے چنگل میں دے دیتے ہیں۔ نکاح کے لیے تو عمر کی حد مقرر کی گئی ہے، مگر ان تجربات کے لیے کوئی حد مقرر نہیں، 12-13 سال کی عمر ہی سے ان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ قومی ہلاکت کے آثار۔ جہاں بد اخلاقی، نفس پرستی اور لذات جسمانی کی بندگی اس حد کو پہنچ چکی ہو، جہاں عورت، مرد، جوان، بوڑھے سب کے سب عیش کشی میں اس قدر منہمک ہو گئے ہوں، اور جہاں انسان کو شہوانیت کے انتہائی اشتعال نے یوں واپے سے باہر کر دیا ہو، ایسی جگہ ان تمام اسباب کا بروئے کار آ جانا بالکل ایک طبعی امر ہے جو کسی قوم کی ہلاکت کے موجب ہوتے ہیں۔ لوگ اس قسم کی برسر انحطاط، علی شفا حفرۃ من النار، قوموں کو برسر عروج دیکھ کر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ان کی عیش پرستی ان کی ترقی میں معنی نہیں ہے بلکہ الٹی مددگار ہے، اور یہ کہ ایک قوم کے انتہائی عروج و ترقی کا زمانہ وہ ہوتا ہے جب وہ لذت پرستی کے انتہائی مرتبے پر ہوتی ہے، لیکن یہ ایک سراسر غلط استنتاج ہے۔ جہاں تعمیر اور تخریب کی قوتیں ملی جلی کام کر رہی ہوں اور مجموعی حیثیت سے تعمیر کا پہلو نمایاں نظر آتا ہو، وہاں تخریبی قوتوں کو بھی اسباب تعمیر میں شمار کر لینا صرف اس شخص کا کام ہو سکتا ہے جس کی عقل خبط ہو گئی ہو۔ مثال کے طور پر، اگر ایک ہوشیار تاجر اپنی ذہانت، محنت اور آزمودہ کاری کے سبب لاکھوں روپیہ کما رہا ہے اور اس کے ساتھ وہ مائن نوشی، قمار بازی اور عیاشی میں بھی مبتلا ہو گیا ہے، تو آپ کتنی بڑی غلطی کریں گے اگر اس کی زندگی کے ان دونوں پہلوؤں کو اس کی خوشحالی اور ترقی کے اسباب میں شمار کر لیں۔ دراصل اس کی صفات کا پہلا مجموعہ اس کی تعمیر کا موجب اور دوسرا مجموعہ اس کی تخریب میں لگا ہوا ہے۔ پہلے مجموعے کی طاقت سے اگر عمارت قائم ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ دوسرے مجموعے کی تخریبی طاقت اپنا اثر نہیں کر رہی ہے۔ ذرا گہری نظر سے دیکھیے تو پتہ چلے گا کہ یہ تخریبی قوتیں اس کے دماغ اور جسم کی طاقتوں کو برابر کھائے جا رہی ہیں، اس کی محنت سے کمائی ہوئی دولت پر ڈاکہ ڈال رہی ہیں، اور اس کو بتدریج تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہر وقت اس تاک میں لگی ہوئی ہیں کہ کب ایک فیصلہ کن حملے کا موقع ملے اور یہ ایک ہی وار میں اس کا خاتمہ کر دیں۔ قمار بازی کا شیطان کسی بری گھڑی اس کی عمر بھر کی کمائی کو ایک سیکنڈ میں غارت کر سکتا ہے، اور وہ اس گھڑی کا منتظر بیٹھا ہے۔ مائن نوشی کا شیطان وقت آنے پر اس سے عالم مدہوشی میں ایسی غلطی کرا سکتا ہے جو یک لخت اسے دیوالیہ بنا کر چھوڑ دے، اور وہ بھی گھات میں لگا ہوا ہے۔ بدکاری کا شیطان بھی اس گھڑی کا انتظار کر رہا ہے جب وہ اسے قتل یا خودکشی یا کسی اور اچانک تباہی میں مبتلا کر دے۔ تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اگر وہ ان شیاطین کے چنگل میں پھنسا ہوا نہ ہوتا تو اس کی ترقی کا کیا حال ہوتا۔ ایسا ہی معاملہ ایک قوم کا بھی ہے، وہ تعمیری قوتوں کے بل پر ترقی کرتی ہے، مگر صحیح رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے ترقی کی طرف چند ہی قدم بڑھانے کے بعد خود اپنی تخریب کے اسباب فراہم کرنے لگتی ہے۔ کچھ مدت تک تعمیری قوتیں اپنے زور میں اسے آگے بڑھائے لیے چلتی ہیں، مگر اس کے ساتھ تخریبی قوتیں اس کی زندگی کی طاقت کو اندر ہی اندر گھن کی طرح کھا جاتی ہیں، یہاں تک کہ آخر کار اسے اتنا کھوکھلا کر دیتی ہیں کہ ایک اچانک صدمہ اس کی قصر عظمت کو آن کی آن میں پیوند خاک کر سکتا ہے۔ یہاں مختصر طور پر ہم ان بڑے بڑے نمایاں اسباب ہلاکت کو بیان کریں گے جو فرنچ قوم کے اس غلط نظام معاشرت نے ان کے لیے پیدا کیے ہیں۔ جسمانی قوتوں کا انحطاط۔ شہوانیت کے اس تسلط کا اولین نتیجہ یہ ہوا کہ فرانسیسیوں کی جسمانی قوت رفتہ رفتہ جواب دیتی چلی جا رہی ہے۔ دائمی ہیجانات نے ان کے اعصاب کمزور کر دیے ہیں، خواہشات کی بندگی نے ان میں خبت اور برداشت کی طاقت کم ہی باقی چھوڑی ہے، اور امراض خبیثہ کی کثرت نے ان کی صحت پر نہایت مہلک اثر ڈالا ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز سے یہ کیفیت ہے کہ فرانس کے فوجی حکام کو مجبوراً ہر چند سال بعد نئے ہر چند سال کے بعد نئے ریکروٹوں کے لیے جسمانی اہلیت کے معیار کو گھٹا دینا پڑتا ہے، کیونکہ اہلیت کا جو پہلے معیار تھا اب اس معیار کے نوجوان قوم میں کم سے کم تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک معتبر پیمانہ ہے جو تھرمومیٹر کی طرح قریب قریب یقینی صحت کے ساتھ بتاتا ہے کہ فرینچ قوم کی جسمانی قوتیں کتنی تیزی کے ساتھ بتدریج گھٹ رہی ہیں۔ امراض خبیثہ اس تنزل کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ جنگ عظیم اول کے ابتدائی 2 سالوں میں جن سپاہیوں کو محض آتش کی وجہ سے رخصت دے کر ہسپتالوں میں بھیجنا پڑا تھا ان کی تعداد 75,000 تھی۔ صرف ایک متوسط درجے کی فوجی چھاونی میں بیک وقت 242 سپاہی اس مرض میں مبتلا ہو گئے۔ ایک طرف اس وقت کی نزاکت کو دیکھیے کہ فرانسیسی قوم کی موت اور حیات کا فیصلہ درپیش تھا اور اس کے وجود و بقا کے لیے ایک ایک سپاہی کی جان فشانی درکار تھی۔ ایک ایک فرانک بیش قیمت تھا اور وقت، قوت، وسائل، ہر چیز کی زیادہ سے زیادہ مقدار دفاع میں خرچ کرنے کی ضرورت تھی۔ دوسری طرف اس قوم کے جوانوں کو دیکھیے کہ کتنے ہزار افراد اس عیاشی کی بدولت نہ صرف خود کئی کئی مہینوں کے لیے بیکار ہوئے بلکہ انہوں نے اپنی قوم کی دولت اور وسائل کو بھی اس آڑے وقت میں اپنے علاج پر ضائع کروا دیا۔ ایک فرانسیسی ماہر فن ڈاکٹر لریڈ کا بیان ہے کہ فرانس میں ہر سال صرف آتش کا اور اس کے پیدا کردہ امراض کی وجہ سے 30,000 جانیں ضائع ہوتی ہیں، اور دق کے بعد یہ مرض سب سے زیادہ ہلاکتوں کا باعث ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک مرض خبیث کا حال ہے، اور امراض خبیثہ کی فہرست صرف اسی ایک مرض پر مشتمل نہیں ہے۔ خاندانی نظام کی بربادی، اس بے قید شہوانیت اور آوارہ منشی کے اس رواج عام نے دوسری عظیم الشان مصیبت جو فرانسیسی تمدن پر نازل کی ہے وہ خاندانی نظام کی تباہی ہے۔ خاندان کا نظام عورت اور مرد کے اس مستقل اور پائیدار تعلق سے بنتا ہے جس کا نام نکاح ہے۔ اسی تعلق کی بدولت افراد کی زندگی میں سکون، استقلال اور ثبات پیدا ہوتا ہے۔ یہی چیز ان کی انفرادیت کو اجتماعیت میں تبدیل کرتی ہے اور انتشار یعنی اینکی کے میلانات کو دبا کر انہیں تمدن کا خادم بناتی ہے۔ اسی نظام کے دائرے میں محبت اور امن و ایثار کی وہ پاکیزہ فضا پیدا ہوتی ہے جس میں نئی نسلیں صحیح اخلاق، صحیح تربیت اور صحیح قسم کی تعمیر سیرت کے ساتھ پروان چڑھ سکتی ہیں۔ لیکن جہاں عورتوں اور مردوں کے ذہن سے نکاح اور اس کے مقصد کا تصور بالکل ہی نکل گیا ہو، اور جہاں صنفی تعلق کا کوئی مقصد شہوانی آگ کو بجھا لینے کے سوا لوگوں کے ذہن میں نہ ہو، اور جہاں زواقین اور زواقات کے لشکر بھوروں کی طرح پھول پھول کا رس لیتے پھرتے ہوں، وہاں یہ نظام نہ قائم ہو سکتا ہے نہ قائم رہ سکتا ہے۔ وہاں عورتوں اور مردوں میں یہ صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی کہ ازدواج کی ذمہ داریوں اور اس کے حقوق و فرائض اور اس کے اخلاقی انضباط کا بوجھ سہار سکیں، اور ان کی ذہنی اور اخلاقی کیفیت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ہر نسل کی تربیت پہلی نسل سے بدتر ہوتی ہے۔ افراد میں خود غرضی و خود سری اتنی ترقی کر جاتی ہے کہ تمدن کا شیرازہ بکھرنے لگتا ہے۔ نفوس میں تلون اور سیماب نوشی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ قومی سیاست اور اس کے بین الاقوامی رویے میں بھی کوئی ٹھہراؤ باقی نہیں رہتا۔ گھر کا سکون بہم نہ پہنچنے کی وجہ سے افراد کی زندگیاں تلخ اور تلخ تر ہوتی جاتی ہیں، اور ایک دائمی اضطراب ان کو کسی کل چین نہیں لینے دیتا۔ یہ دنیاوی جہنم کا عذاب ہے جسے انسان اپنی احمقانہ لذت طلبی کے جنون میں خود مول لیتا ہے۔ فرانس میں سالانہ 7-8 فی 1000 کا اوسط ان مردوں اور عورتوں کا ہے جو ازدواج کے رشتے میں منسلک ہوتے ہیں۔ یہ اوسط خود اتنا کم ہے کہ اسے دیکھ کر آسانی کے ساتھ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آبادی کا کتنا کثیر حصہ غیر شادی شدہ ہے۔ پھر اتنی قلیل تعداد جو نکاح کرتی ہے ان میں بھی بہت کم لوگ ایسے ہیں جو باعصمت رہتے ہیں اور پاک اخلاقی زندگی بسر کرنے کی نیت سے نکاح کرتے ہیں۔ اس ایک مقصد کے سوا ہر دوسرا ممکن مقصد ان کے پیش نظر ہوتا ہے، حتیٰ کہ عامت الورود مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نکاح سے پہلے ایک عورت نے جو بچہ ناجائز طور پر جنا ہے نکاح کر کے اس کو مولود جائز بنا دیا جائے. چنانچہ پول بیورو لکھتا ہے کہ فرانس کے کام پیشہ لوگوں یعنی ورکنگ کلاس میں یہ عام دستور ہے کہ نکاح سے پہلے عورت اپنے ہونے والے شوہر سے اس بات کا وعدہ لے لیتی ہے کہ وہ اس کے بچے کو اپنا بچہ تسلیم کرے گا. 1917 میں سینگ کی عدالت دیوانی کے سامنے ایک عورت نے بیان دیا کہ میں نے شادی کے وقت ہی اپنے شوہر کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ اس شادی سے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے قبل از نکاح آزادانہ تعلق سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان کو حلالی بنا دیا جائے. باقی رہی یہ بات کہ میں نے اس کے ساتھ بیوی بن کر زندگی گزارنی ہے تو گزاروں, تو یہ نہ اس وقت میرے ذہن میں تھی نہ اب ہے. اس بنا پر جس روز شادی ہوئی اسی روز 5:30 بجے میں اپنے شوہر سے الگ ہو گئی اور آج تک اس سے نہیں ملی, کیونکہ میں فرائض زوجیت ادا کرنے کی کوئی نیت نہ رکھتی تھی. پیرس کے ایک مشہور کالج کے پرنسپل نے پول بیورو سے بیان کیا ہے کہ عموماً نوجوان نکاح میں صرف یہ مقصد پیش نظر رکھتے ہیں کہ گھر پر بھی ایک داشتہ کی خدمات حاصل کر لیں. 10-12 سال تک وہ ہر طرف آزادانہ مزے چکھتے پھرتے ہیں, پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس قسم کی بے ضابطہ آوارہ زندگی سے تھک کر وہ ایک عورت سے شادی کر لیتے ہیں تاکہ گھر کی آسائش بھی کسی حد تک بہم پہنچے اور آزادانہ زواتی کا لطف بھی حاصل کیا جاتا رہے. فرانس میں شادی شدہ اشخاص کا زناکار ہونا قطعاً کوئی معیوب یا قابل ملامت فعل نہیں. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے علاوہ کوئی مستقل داشتہ رکھتا ہو تو اسے وہ چھپانے کی ضرورت نہیں سمجھتا, اور سوسائٹی اس فعل کو ایک معمولی اور متوقع بات سمجھتی ہے. ان حالات میں نکاح کا رشتہ اس قدر بودا ہو کر رہ گیا ہے کہ بات بات پر ٹوٹ جاتا ہے. بسا اوقات اس بیچارے کی عمر چند گھنٹوں سے متجاوز نہیں ہوتی. چنانچہ فرانس کے ایک معزز شخص نے جو کئی مرتبہ وزیر رہ چکا تھا اپنی شادی کے صرف 5 گھنٹے بعد اپنی بیوی سے طلاق حاصل کر لی. ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں طلاق کی موجب بن جاتی ہیں جنہیں سن کر ہنسی آتی ہے. مثلا فریقین میں سے کسی ایک کا سوتے میں خراٹے لینا یا کتے کو پسند نہ کرنا. سین عدالت دیوانی نے ایک مرتبہ صرف ایک تاریخ میں 294 نکاح فسخ کیے. 1844 میں جب طلاق کا نیا قانون پاس ہوا تھا 4000 طلاق واقع ہوئے تھے. 1900 میں یہ تعداد 7500 تک پہنچی. 1913 میں 16000 اور 1931 میں 21000. نسل کشی. بچوں کی پرورش ایک اعلیٰ درجے کا اخلاقی نظام ہے جو ضبط نفس, خواہشات کی قربانی, تکلیفوں اور محنتوں کی برداشت اور جان و مال کا ایثار چاہتا ہے. خودغرض نفس پرست لوگ جن پر انفرادیت اور بہیمیت کا پورا تسلط ہو چکا ہو اس خدمت کی انجام دہی کے لیے کسی طرح راضی نہیں ہو سکتے. 60-70 برس سے فرانس میں منع حمل کی تحریک کا زبردست پرچار ہو رہا ہے. اس تحریک کی بدولت سرزمین فرانس کے ایک ایک مرد اور ایک ایک عورت تک ان تدابیر کا علم پہنچا دیا گیا ہے جن سے آدمی اس قابل ہو سکتا ہے کہ صنفی تعلق اور اس کے لذات سے متمتع ہونے کے باوجود اس فعل کے قدرتی نتیجے یعنی استقرار حمل اور تولید نسل سے بچ سکے. کوئی شہر, قصبہ یا گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں مانع حمل دوائیں اور آلات برسر عام فروخت نہ ہوتے ہوں اور ہر شخص ان کو حاصل نہ کر سکتا ہو. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آزاد شہوت رانی کرنے والے لوگ ہی نہیں بلکہ شادی شدہ جوڑے بھی کثرت سے ان تدابیر کو استعمال کرتے ہیں, اور ہر زن و مرد کی یہ خواہش ہے کہ ان کے درمیان بچہ یعنی وہ بلا جو تمام لطف و لذات کو کرکرا کر دیتی ہے کسی طرح خلل انداز نہ ہونے پائے. فرانس کی شرح پیدائش جس رفتار سے گھٹ رہی ہے اس کو دیکھ کر ماہرین فن نے اندازہ لگایا ہے کہ منع حمل کی اس وباء عام کی بدولت کم از کم 6 لاکھ انسانوں کی پیدائش روک دی جاتی ہے. ان تدابیر کے باوجود حمل ٹھہر جاتے ہیں, ان کو اسقاط کے ذریعے سے ضائع کیا جاتا ہے, اور اس طرح مزید 3-4 لاکھ انسان دنیا میں آنے سے روک دیے جاتے ہیں. اسقاط حمل صرف غیر شادی شدہ عورتیں ہی نہیں کراتی بلکہ شادی شدہ بھی اس معاملے میں ان کی ہم پلہ ہیں. اخلاقاً اس فعل کو ناقابل اعتراض بلکہ عورت کا حق سمجھا جاتا ہے. قانون نے اس کی طرف سے گویا آنکھیں بند کر لی ہیں، اگرچہ کتاب آئین میں یہ فعل ابھی تک جرم ہے، لیکن عملاً یہ حال ہے کہ 300 میں سے بمشکل ایک کے چالان کی نوبت آتی ہے، اور پھر جن کا چالان ہو جاتا ہے ان میں سے بھی 75% عدالت میں جا کر چھوٹ جاتے ہیں۔ اسقاط کی طبی تدابیر اتنی آسان اور اس قدر معلوم عوام کر دی گئی ہیں کہ اکثر عورتیں خود ہی اسقاط کر لیتی ہیں، اور جو نہیں کر سکتی انہیں طبی امداد حاصل کرنے میں کوئی دقت نہیں۔ پیٹ کے بچے کو ہلاک کر دینا ان لوگوں کے لیے بالکل ایسا ہو گیا ہے جیسے کسی درد کرنے والے دانت کو نکلوا دینا۔ اس ذہنیت نے فطرت مادری کو اتنا مسخ کر دیا ہے کہ وہ ماں جس کے محبت کو دنیا ہمیشہ سے محبت کا بلند ترین منتہا سمجھتی رہی ہے، آج اپنی اولاد سے بیزار، متنفر، بلکہ اس کی دشمن ہو گئی ہے۔ منع حمل اور اسقاط سے بچ کر جو بچے دنیا میں آ جاتے ہیں ان کے ساتھ سخت بے رحمی کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اس دردناک حقیقت کو پول بیورو نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، کہتا ہے، آئے دن اخبارات میں ان بچوں کے مصائب کی اطلاعات شائع ہوتی رہتی ہیں جن پر ان کے ماں باپ سخت سے سخت ظلم ڈھاتے ہیں۔ اخباروں میں تو صرف غیر معمولی واقعات ہی کا تذکرہ آتا ہے، مگر لوگ واقف ہیں کہ عموماً ان بچوں، ناخواندہ مہمانوں کے ساتھ کیسا بے رحمانہ برتاؤ کیا جاتا ہے، جن سے ان کے والدین صرف اس لیے دل برداشتہ ہیں کہ ان کمبختوں نے آ کر زندگی کا سارا لطف غارت کر دیا ہے۔ جرأت کی کمی اسقاط میں مانے ہو جاتی ہے، اور اس طرح ان معصوموں کو آنے کا موقع مل جاتا ہے، مگر جب یہ آ جاتے ہیں تو انہیں اس کی پوری سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ یہ بیزاری اور نفرت یہاں تک پہنچتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت کا 6 ماہ کا بچہ مر گیا تو وہ اس کی لاش کو سامنے رکھ کر خوشی کے مارے ناچی اور گائی، اور اپنے ہمسایوں سے کہتی پھری کہ اب ہم دوسرا بچہ نہ ہونے دیں گے، مجھے اور میرے شوہر کو اس بچے کی موت سے بڑا اطمینان نصیب ہوا ہے۔ دیکھو تو صحیح ایک بچہ کیا چیز ہوتا ہے، ہر وقت رون رون کرتا رہتا ہے، گندگی پھیلاتا ہے، اور آدمی کو کبھی اس سے نجات نصیب نہیں ہوتی۔ اس سے بھی زیادہ دردناک بات یہ ہے کہ بچوں کو قتل کرنے کی وبا تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور فرانسیسی حکومت اور اس کی عدالتیں اسقاط حمل کی طرح اس جرم عظیم کے معاملے میں بھی کمال درجے کا تغافل برت رہی ہیں۔ مثلاً فروری 1918 میں لوار کی عدالت میں 2 لڑکیاں اپنے بچوں کے قتل کے الزام میں پیش ہوئیں اور دونوں بری کر دی گئیں۔ ان میں سے ایک لڑکی نے اپنے بچے کو پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا تھا، اس کے ایک بچے کو اس کے رشتہ دار پہلے سے پرورش کر رہے تھے، اور اس دوسرے بچے کو بھی وہ پرورش کرنے کے لیے آمادہ تھے، مگر اس نے پھر بھی یہی فیصلہ کیا کہ اس غریب کو جیتا نہ چھوڑے۔ عدالت کی رائے میں اس کا جرم قابل معافی تھا۔ دوسری لڑکی نے اپنے بچے کا گلا گھونٹ کر مار دیا، اور جب گلا گھونٹنے پر بھی اس میں کچھ جان باقی رہ گئی تو دیوار پر مار کر اس کا سر پھوڑ دیا۔ یہ عورت بھی فرانسیسی ججوں اور جیوری کی نگاہ میں قصاص کی سزاوار نہ ٹھہری۔ اسی 1918 کے ماہ مارچ میں سین کی عدالت کے سامنے ایک رقاصہ پیش ہوئی جس نے اپنے بچے کی زبان حلق سے کھینچنے کی کوشش کی، پھر اس کا سر پھوڑا اور اس کا گلا کاٹ ڈالا۔ یہ عورت بھی جج اور جوری کے رائے میں مجرم نہ تھی۔ جو قوم اپنی نسل کی دشمنی میں اس حد کو پہنچ جائے کہ اسے دنیا کی کوئی تدبیر فنا ہونے سے نہیں بچا سکتی، نئی نسلوں کی پیدائش ایک قوم کے وجود کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے ناگزیر ہے۔ اگر قوم اپنی نسل کی دشمن ہے تو دراصل وہ اپنے آپ کی دشمن ہے، وہ خودکشی کر رہی ہے۔ کوئی بیرونی دشمن نہ ہو تب بھی وہ آپ اپنی ہستی کو مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، فرانس کی شرح پیدائش گزشتہ 60 سال سے پیہم گرتی جا رہی ہے۔ کسی سال شرح اموات شرح پیدائش سے بڑھ جاتی ہے، کسی سال دونوں برابر رہتی ہیں، اور کبھی شرح پیدائش شرح اموات کی بنسبت مشکل سے 1 فی 1000 زائد ہوتی ہے۔ دوسری طرف سرزمین فرانس میں غیر قوموں کے مہاجرین کی تعداد روز افزوں ہے، چنانچہ 1931 میں فرانس کی 4,18,00,000 کی آبادی میں 28,90,000 غیر قوموں کے لوگ تھے۔ یہ صورتحال یوں ہی رہی تو 20ویں صدی کے اختتام تک فرانسیسی قوم عجب نہیں کہ خود اپنے وطن میں اقلیت بن کر رہ جائے۔ یہ انجام ہے ان نظریات کا جن کے بنا پر عورتوں کی آزادی اور حقوق نسواں کی تحریک 19ویں صدی کے آغاز میں اٹھائی گئی تھی۔